Swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 20, niedziela, 24 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kto z Oskarem? W Trójce transmisja ceremonii do 6 rano. Nie udało się naszym skoczkom w Innsbrucku, a Piotr Żyła w swoim stylu podsumował czwartą lokatę. Na podsumowanie ci idzie czas, bo nie ma na to czasu. Ale na początek ostrzeżenie od synoptyków. Przed marznącą mrzawką i gołoledzią ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mieszkańców północnej części województwa mazowieckiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 4 rano do godziny 10. Pierwszego stopnia najniższego w 3-stopniowej skali oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. IMGW zaleca ostrożność. Przed nami noc oskarowa i nawet jeśli zimna wojna nie dostanie Oscara, to nie powinniśmy mieć poczucia porażki, tak mówi Jolanta Czaderska-Hajek, jedyna przedstawicielka Polski w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej przy Hollywood. W wywiadzie dla Polskiego Radia mówi, że Paweł Pawlikowski już jest znany i ceniony przez amerykańskich filmowców. Rozmawia Marek Wałkuski. Jolanta Czaderska-Hajek uważa, że największe szanse na Oscara ma Łukasz Żal za zdjęcia. Podkreśla jednak, że zimna wojna ma bardzo silnego rywala, jakim jest Roma. To właśnie meksykański obraz może uniemożliwić Pawłowi Pawlikowskiemu i jego filmowi zdobycie statuetki. Na tych, którzy nie otrzymali Oscary, a byli nominowani, nazywa się ich przegranych. Jak człowieku możesz być przegrany, jeżeli ze setek filmów jest 5 nominacji i ty jesteś jednym z tych 5, no nie możesz być przegrany. Polska dziennikarka podkreśla, że na spodziewany sukces Romy ma wpływ wiele czynników, nie tylko dobra kampania promocyjna. Świetny reżyser, no i meksykański. Niewiele jest meksykańskich Oscarów w ciągu lat. Jolanta Czaderska-Hajek mówi, że dla kariery Pawła Pawlikowskiego nie ma wielkiego znaczenia, czy zdobędzie Oscara, ponieważ dzięki Idzie oraz nominacjom za Zimną wojnę ma już mocną pozycję w Hollywood i jest rozpoznawalny. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Muszynce na Sądecczyźnie liczącej niespełna 500 mieszkańców, skąd pochodzi Joanna Kulik, gwiazda filmu Zimna wojna, który ma szansę na 3 Oscary. Kciuki trzymają wszyscy. Rodzina, sąsiedzi i przyjaciele aktorki, z którymi śpiewała w zespole ludowym, wspólnie będą oglądać oscarową galę. Wszędzie się pokazywała, wszędzie była na pierwszym miejscu śpiew, taniec i muzyka dla wszystkich. Ciężka praca owocuje. Jej gra aktorska jest na najwyższym poziomie i jestem zaskoczony, że osoba z takiej, można powiedzieć, dziury potrafi tak dobrze zagrać. Jakim jesteśmy? Zespół! W Trójce transmisja nocy oscarowej potrwa do 6 rano. U Ryszarda Jaźwińskiego wywiady z polskimi twórcami nominowanymi w tym roku do amerykańskich nagród filmowych. Relacje z Los Angeles i komentarze ekspertów. Szwedzkie MSZ wezwało ambasadora Rosji po incydencie, do którego doszło we wtorek nad Bałtykiem. Rosyjski myśliwiec Su-27 zbliżył się do szwedzkiego samolotu wojskowego na niebezpieczną odległość, mniejszą niż 20 metrów. Szwedzki samolot wykonywał zgodnie z prawem rutynowy lot zwiadowczy nad międzynarodowymi wodami Bałtyku. Według szwedzkich sił zbrojnych, które opublikowały zdjęcia z tego zdarzenia, miało ono charakter prowokacji. W styczniu 3 rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. Michał Szyrek z klubu Snajper Lublin i Krzysztof Kozłowski z klubu Hammer Kozienice to najlepsi zawodnicy ogólnopolskich zawodów strzeleckich o Puchar Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Dopiero od 10 lat odkrywamy historię Żołnierzy Wyklętych, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Z roku na rok coraz mocniej możemy odkrywać tragiczną historię ludzi, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie w walce z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, a później zamiast uzyskać właściwą nagrodę, to byli gnębieni, prześladowani, torturowani i zabijani w bestialski sposób, ale to nie wszystko. Byli później gdzieś zakopywani w dołach śmierci bezimiennych, a następnie już w III Rzeczpospolitej byli wyklęci, bo nikt o nich nie chciał pamiętać. Impreza w Lublinie odbyła się po raz 8. Reprezentacja Polski zajęła 4. miejsce w konkursie drużynowym na dużej skoczni w Innsbrucku w czasie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Złoty medal zdobyli Niemcy, srebrny Austriacy, brąz Japończycy. Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Dawid Kubacki. Piotr Żyła tłumaczył, że Mistrzostwa Świata nie idą po jego myśli. No moje skoki tutaj nie były w początku tak, jakbym chciał. A dlaczego? No to myślę, że na podsumowanie przyjdzie czas, bo nie ma na to czasu. Polacy nie obronili tytułu zdobytego w 2017 roku w Lahti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pierwszy sierpień krwawy powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. Trzeba obejść przez getto, bo już wolę zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto płonie, a nam dleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy sił. O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy bis w ręku gra, a MP nigdy się nie zacina. Wolna Warszawo ma. Bo gdy naród pochwyci za oręż, musi wolnym być. Po skry naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. Już śródmieście się łamie, Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Słychać krzyk salwy krótkie, jęki cichutkie, tak to ginie warszawski nasz lud. Tak ginęli warszawiaki, bohaterskie chłopaki, którzy chcieli Warszawę wolną mieć. Pomocy nie przysłali, na łup wroga wydali. Zamiast wolności mamy dziś śmierć. O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra, pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę. I za zbliszczatę, i za trupów pełne ulice, za powstańczą krew. I za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. WWO i kapela Czerniakowska. Piosenka Pierwszy Sierpnia, jedne z najsłynniejszych utworów powstańczych. To jest też jedna z tych ważnych bardzo płyt, którym Muzeum Powstania Warszawskiego patronuje. No, ponieważ jest z nami dzisiaj zastępca dyrektora tegoż muzeum, to chyba od niego musimy zacząć. To już nie będzie wyjścia. No, to pytanie, które postawiłem przed piosenką, powinniśmy teraz rozwinąć na szereg mniejszych pytań. Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedzmy, nie jest sensu stricte placówką powołaną do promowania polskiej historii, do opowiadania o polskiej historii za granicą, ale wy jednak takie działania podejmujecie. No, chyba największym była ta wystawa, która po dziś dzień krąży po świecie, z tego co słyszę, to nawet po Chinach. Tak, to znaczy oczywiście pierwszym zadaniem muzeum było opowiedzenie tej historii tutaj w Warszawie dla warszawiaków, dla Polaków. No, może nie tyle odkrycie jej na nowo, ale przywrócenie pewnego blasku samej opowieści i honoru powstańcom, którzy właściwie od tej 60. rocznicy, kiedy otworzyliśmy muzeum, są traktowani w sposób zbliżony. Taka była intencja, jak powstańcy styczniowi byli traktowani przez II Rzeczpospolitą. No i to był ten cel pierwotny. No ale jak już się opowiada Polakom, jak już się opowiada młodzieży warszawskiej przyjeżdżającej z Polski, no to nie sposób nie zwrócić uwagi na obcokrajowców. Od początku zresztą byli dla nas niezwykle istotnym odbiorcą. Z tego powodu chociażby cała ekspozycja jest dwujęzyczna, jest polsko-angielska i mamy niemal 30 języków w audioprzewodnikach, a zatem to jest dla nas ważna znaczną grupa. Ilość gości zagranicznych w muzeum. Tak, to w zależności od okresów waha się między 15-20%. W wakacje to bywa nawet około 1/3, szczególnie dużo obcokrajowców przyjechało, jak dużą reklamę zrobiła nam para książęca, przyjeżdżając i odwiedzając nasze muzeum. A wystawa jeżdżąca po Niemczech, a teraz po Chinach. Mieliście świetne przyjęcie. Pamiętam te publikacje z niemieckich czasopism. To się też pojawiało w niemieckich mediach elektronicznych. Długo, ile czasu coś takiego zajmuje? Przygotowanie tego, wypromowanie i opowiedzenie tego tamtym dziennikarzom. Przygotowanie tej wystawy w Berlinie razem z dużą imprezą. No, nieczęsto udaje się osiągnąć obecność dwóch prezydentów na otwarciu wystawy. Zajęła nam rok, przy czym to jest stosunkowo krótki czas. To często zajmuje dużo więcej czasu. To się bardzo udało. Ta wystawa przez kolejne 4 lata jeździła po Berlinie, po Niemczech. Oprócz Berlina to było Monachium, Kolonia, Peneminde czy Heidelberg. Wystawa w Chinach to jest dopiero przyszłość. Tutaj jesteśmy umówieni z panem dyrektorem Oleńskim na współpracę. Już tę współpracę od ładnych paru miesięcy mamy zawiązaną i staramy się tę wystawę przygotować. I właśnie, to już jest inna wystawa, bo mówimy do innego odbiorcy. Odbiorca niemiecki wie co innego o II wojnie światowej niż odbiorca chiński. No coś wie jednak. No, odbiorca chiński zna historię od strony agresji japońskiej oczywiście. No więc właśnie, tam będziemy ją prezentować w Muzeum Masakry Nankińskiej w Nankinie, gdzie no, można powiedzieć, że poziom zbrodni japońskich z kolei był właściwie porównywalny z tym, co się działo chociażby na Woli. Nawet w liczbach bezwzględnych można powiedzieć, że liczba ofiar była większa. I to już jest inny odbiorca. I do niego trzeba trochę więcej no, takiej ogólnej wiedzy o Europie wręcz i tego, jak się toczyła wojna w Europie, żeby dopiero się potem przystosować do tej opowieści naszej, nas interesującej o Warszawie i powstaniu warszawskim. Skoro już został wywołany dyrektor Oleński, to właśnie, jak rozumiem, tak misja Instytutu Adama Mickiewicza raczej jednak polega na prezentacji nowej sztuki, prawda? To jest wasze główne zadanie. Przede wszystkim. A czy misją Instytutu Adama Mickiewicza, która wynika z wizji, a wizja brzmi w inspirowanie zagranicznych twórców polską kulturą. I ta inspiracja przede wszystkim dokonuje się przez sztukę, ale też staramy się poprzez tę sztukę przemycać też opowieści o tym, co jest treścią w polskiej kultury, a co odnosi się do historii. I to miało po części miejsce podczas naszej ostatniej wielkiej wystawy w Sąd Pompidu, poświęconej twórczości Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, gdzie w książce, która była poświęcona polskiej awangardzie XX wieku i w materiałach informacyjnych, które zostały opublikowane wspólnie z Sąd Pompidu do tej wystawy, opowiadamy o tych momentach historii Polski, w których artyści odegrali znaczącą rolę lub które wpłynęły w sposób istotny na ich życie. W przypadku tej wystawy to jest zarówno okupacja niemiecka i cykl obrazów Strzemińskiego poświęconych jego przyjaciołom Żydom. A wstrząsające i bardzo poruszające prace, właściwie pokazywane pierwszy raz w Paryżu od bardzo dawna, a z drugiej strony taka część wystawy poświęcona temu, jak Strzemiński zmagał się z socjalizmem. Prawda? I to w sposób bardzo taki mocny przemawia do widza. Natomiast z drugiej strony staramy się w sposób bardzo nieoczywisty wprowadzać w naszych odbiorców, odbiorców polskiej sztuki, w tematykę związaną z polską historią, z przeżywaniem przez Polaków swoich dziejów. Czasami poprzez projekty zupełnie niehistoryczne, projekty muzyczne, przez koncerty. Teraz obchodzimy setną rocznicę urodzin Mieczysława Weinberga, wielkiego kompozytora dwudziestowiecznego, urodzonego w Warszawie, wychowanego i edukowanego w Warszawie, który w latach 40. stał się kompozytorem sowieckim. Nie mógł wrócić do Polski. Wielki przyjaciel Szostakowicza. Człowiek, który całą swoją tożsamość budował na swojej żydowskości i na swojej polskości, zmuszony do życia w Związku Sowieckim. Opowieść o tym kompozytorze to jest opowieść o bardzo ważnym elemencie polskiej kultury. Ale dlaczego Weinberg jest dla nas ważny? Nie tylko dlatego, że jest twórcą wspaniałych kwartetów i kwintetów, które zmieniły tak naprawdę odczuwanie muzyki kameralnej w XX wieku. Ale przede wszystkim dlatego, że jest twórcą opery Pasażerka. Według reportażu Zofii Posmysz. I później powstał film Andrzeja Munka. Tak, jest. Nieskończony. Dokładnie. Znaczy, on na podstawie tego zrobił operę, wspaniałą operę, która teraz na całym świecie w dużym stopniu dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza i wcześniej współpracy między Davidem Poutneyem od miesiąca obywatelem Rzeczypospolitej, jednym z najsławniejszych dzisiaj twórców, reżyserów operowych. Ta opera jest grana we wszystkich znaczących się domach operowych. Czy opowieść o Auschwitz, ale też opowieść o Polakach, którzy są w Auschwitz, poprzez tę operę Weinberga jest bardzo mocno rozwijana. Całkiem niedługo, za 2 miesiące, premiera Pasażerki będzie miała miejsce w Tel Awiwie. To pierwszy raz, kiedy opowieść o Auschwitz nie będzie opowieścią tylko i wyłącznie o zagładzie. Pierwszy raz w Tel Awiwie zostanie pokazana również jakby początek Auschwitz. To, co się tam działo. Czyli nie będzie to tylko opowieść o Żydach, ale będzie również opowieść o Polakach. Jesteśmy zaangażowani w koprodukcję w Tel Awiwie i jesteśmy zaangażowani w budowaniu całego programu wokół tej opery, wokół tego spektaklu. Następny projekt, który będziemy realizowali, to w przyszłym roku opera Real w Madrycie. Wcześniej robiliśmy w Pasażerkę w Jekaterynburgu. Szukamy miejsc, gdzie Pasażerka będzie pokazywana, a żeby przy tej okazji opowiadać również o części polskiej historii. Tak jak jest ona głęboko zapisana w naszej świadomości, jak głęboko tkwi w nas to, co się wtedy działo. To jest to, co robi Instytut Mickiewicza, to jest, można to nazwać, dyplomacją kulturalną, po to został powołany. Nie wiem. My zostaliśmy powołani do tego, żeby poprzez kulturę opowiadać o Polsce. A to, jak to się nazywa, to myślę, że już jest kwestia w terminologii naukowej. Tak, ważne, że jest skuteczne. Natomiast mamy tutaj w studiu dwóch historyków. Naprzeciwko mnie siedzi dyrektor istniejącego, ale jeszcze nie. Wydaje mi się, że Krzysztof też jest historykiem. Znaczy mam na to stosowne papiery. A, to już mamy trzech historyków. A ja na to z kolei nie mam papierów. A to dwóch. To wszystko ja jestem tylko praktykiem. To mamy dwóch historyków, chociaż nie tych, co myślałem. To teraz muszę zadać to pytanie dyrektorowi Muzeum Historii Polski, bo te działania, o których pan dyrektor Lęcki powiedział, one są rzeczywiście bardzo ciekawe i dla tej elitarnej publiczności na pewno to będą ważne wydarzenia w tych kilku krajach, gdzie powiedzmy pasażerka dotrze. Natomiast no, wydaje mi się, że my mamy troszkę inny problem. To znaczy to jest oczywiście, to jest też istotne i przy okazji można przemycać tę wiedzę. Natomiast jak tę wiedzę przemycić w taki sposób, żeby tych przypadków fałszowania polskiej historii było mniej? Co może być skuteczne? Mhm. No to jest w ogóle trudne, bo to jest pierwsze jest założenie takie i znaczy, to jest tak, że my Polacy mamy często takie duże oczekiwania, że ktoś będzie znał polską historię. Tylko czasami trzeba się postawić troszkę w innej sytuacji. No? Zastanówmy się, co my wiemy na przykład, nie wiem, o historii Rumunii albo Bułgarii. To bardzo sympatyczne kraje, prawda? I wiążą się z nimi czasami jakieś stereotypy, prawda, jakiś tam Dracula, czy może jacyś tam, nie wiem, Cyganie tutaj do Polski przyjeżdżają. Może ktoś coś słyszał o literaturze rumuńskiej, ale to są wszystko bardzo niejasne rzeczy, prawda? Znaczy to nie jest tak, że świat cały jest zainteresowany historią w ogóle jakiegokolwiek kraju, poza swoją własną ewentualnie, chociaż też nie zawsze. Więc w tym sensie to jest trudna sytuacja, bo znaczy nie ma takiego prostego mechanizmu, że my gdzieś opowiemy tę naszą historię i ona będzie po prostu znana. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób, znaczy może tak, pierwsza rzecz, która jest niesłychanie ważna i to jeżeli zaczynaliśmy od Muzeum Powstania Warszawskiego, to myślę, że ważne jest, co dany kraj sam o sobie mówi i u siebie mówi. Bo to jest tak, że przyjeżdżają do nas turyści, przyjeżdżają do nas ludzi, różni ludzie, tych turystów, ale też ludzi, którzy w sprawach interesów, w sprawach politycznych i tak dalej przyjeżdżają do Warszawy, do Krakowa, do Gdańska. Jest bardzo dużo. Także te muzea, które już istnieją, czyli właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN, Europejskie Centrum Solidarności, ale też te tradycyjne miejsca, takie jak Wawel, jak Zamek Królewski w Warszawie i tak dalej. To są po prostu bardzo ważne miejsca, które opowiadają naszą historię. Z tego ludzie wbrew pozorom bardzo dużo wynoszą. Za chwilę będzie wreszcie Muzeum Historii Polski. No będzie w niesamowitym zupełnie miejscu. Ja się niezwykle cieszę. No, chciałbym swoje dzieci tam zabrać, no bo do tej pory nie było wielu powodów, żeby nad Stadelę Warszawską się wybierać. Teraz już będzie. Tak, będzie Muzeum Historii Polski, ale też będzie tam Muzeum Wojska Polskiego, a już są dwa muzea, czyli Muzeum Katyńskie i Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Ale to będzie rzeczywiście Muzeum Historii Polski, to jest jakiś pomysł również na to, żeby przyciągać cudzoziemców, ale nie tylko tutaj na miejscu. Również przez to, że można, taka instytucja może prowadzić rozmaite projekty za granicą. No i wy już prowadziliście kilka takich projektów. My jesteśmy takim dziwnym muzeum, które co prawda nie ma jeszcze własnej stałej siedziby, ale od wielu lat funkcjonuje i od wielu lat realizuje różne projekty. Na przykład robiliśmy taki wieloletni projekt poświęcony Janowi Karskiemu i z tym programem, na który się składały zarówno wystawy takie mobilne, pokazywane w kilkudziesięciu krajach świata, i Stany Zjednoczone, i Japonia, nie mówiąc już o krajach europejskich, tę wystawę widziały. Wchodziliśmy z tą wystawą na taki program, taką platformę Google Arts and Culture, to ona się wtedy nazywała Google Cultural Institute. I tam około 20 języków było, w których ta wystawa o Karskim funkcjonowała. Robiliśmy programy edukacyjne, spotkania z młodzieżą i tak dalej. Zresztą ciekawym elementem tego całego projektu poświęconego Karskiemu była kampania, którą, no nie sami, ale również przy współudziale różnych amerykańskich środowisk prowadziliśmy, czy współuczestniczyliśmy w niej na rzecz przyznania medalu wolności Janowi Karskiemu, co zresztą się stało. Prezydent Obama przyznał ten medal. No i wtedy wręczając ten medal powiedział, że polskich obozach koncentracyjnych. No i to jest właśnie klucz tego, prawda? Znaczy jak trudno, nawet jeżeli się przekazuje bardzo pozytywne przesłanie, nagle gdzieś na koniec wchodzi jakiś termin, jakieś pojęcie, czy jakieś stare przeświadczenia, które właśnie często przebijają. Chociaż z drugiej strony jakby może nie przejęzyczenie, ale to, że ktoś napisał Obamie ten niemądry tekst, sprawiło, że było wiele komentarzy, być może więcej i właśnie prostujących takich, być może więcej niż gdyby po prostu ten medal został wręczony. No, to powiedzmy, że zawsze jakieś plusy w takiej sytuacji można znaleźć. Myślę, że teraz posłuchamy piosenki, bo

No bez wątpienia Powstanie Warszawskie jako wydarzenie nie jest tak znane, jakbyśmy sobie tego życzyli. To oczywiście po części wynika z tego, o czym mówił Robert Kostro, że no generalnie ludzie, trudno oczekiwać, żeby nagle wszyscy zechcieli znać naszą historię. Ale ta wystawa faktycznie była w dobrym miejscu, była dobrze nagłośniona, medialnie odbiła się bardzo dużym i pozytywnym echem. Tu bardzo takie, powiedziałbym, mocne i poruszające przemówienie miał prezydent Gauck, który o samej wystawie i o muzeum bardzo pozytywnie mówił. No i ta wystawa opowiedziała historię, przy czym ona też opowiedziała historię nie tylko samego Powstania Warszawskiego, ale też Warszawy, no w pewien sposób z happy endem, ponieważ ona się kończy pokazaniem tego, że Warszawa dzisiaj jest pięknym, znowu dynamicznym, nowoczesnym miastem, czyli taka klamra się przed wojną zamknęła. Właśnie, pierwszy rozdział tej wystawy pokazywał Warszawę przedwojenną, a ostatni pokazywał odbudowę i to, co mamy dzisiaj. Ostatni panel pokazywał piękną, nowoczesną Warszawę, więc ta wystawa odbiła się faktycznie dużym echem i myślę, że to jest ten sposób, który można wykorzystywać, przy czym tutaj znowu się zgodzę z Robertem. Nie można oczekiwać, że jedna wystawa, czy nawet 10 wystaw, które będą wielkim sukcesem, zmienią nagle stereotypy na całym świecie. 100 i jeszcze 10 filmów? 100 na ten sam temat. Właśnie. Tak. I to jest kluczowa bo kwestia. Teraz Muzeum Powstania nie tylko wystawy. Zrobiło Kuriera, bo jest współproducentem Kuriera. I to jest w ogóle kluczowa... Biograficznego filmu o Janie Nowaku-Jeziorańskim. No może nie tyle biograficznego. To jest dosyć wycinkowa opowieść o jego ostatniej misji. Też jest to film fabularny, a zatem są tam też wątki fikcyjne. Niedługo premiera, więc wszystkich zapraszam. Natomiast o czym chciałem powiedzieć? To jest właśnie kluczowe, że należy grać na bardzo różnych instrumentach. Nie należy się nastawiać, że tylko wystawami coś zmienimy. Albo że... No, to też trochę postrzegam jako takie magiczne myślenie, że zrobimy jeden wielki hollywoodzki film i on zmieni wszystko. Właśnie o ten hollywoodzki też chciałem zapytać, ponieważ ja uważam, to oczywiście że... bardzo dobrze, żeby taki powstał, ale on nie zmieni wszystkiego. To jest bardzo ważna rzecz, bo filmy hollywoodzkie są po prostu bardzo drogie. I to nie jest tak, że każdy hollywoodzki film okazuje się sukcesem. No Gruzini zrobili film hollywoodzki o swojej historii i była to klęska. No więc właśnie. No, ale zresztą nie tak dawno był ten film Petera Weyera na temat historii Polski, znaczy polskiego uciekiniera z Syberii, tak dalej, Długi Marsz. I też była klapa. Też nie był sukcesem ten film. Chociaż wybitny reżyser. No, wielki artysta i tak dalej. Gwiazda wszystko, głównej roli, bo Colin Farrell. Fantastyczna historia, ale okazało się, że nie. No, że nie wyszło. Po prostu. Więc można wpakować... A wyszło, bo dzisiaj mamy Noc Oscarów, wyszło skromnemu filmowi Pawła Pawlikowskiego, tak, który wydaje mi się, że też jest dla nas dobrym sposobem opowiadania o polskiej historii, bo jednak pokazuje opresję komunistyczną, tak, której w Polsce, której ludzie na Zachodzie nie znają. Tak, ale to też pokazuje, jak czasami takie rzeczy wychodzą po prostu dlatego, że jest utalentowany reżyser, że jest dobry scenariusz, że pewne rzeczy się poskładają akurat, że dany film wchodzi akurat we właściwym momencie. Więc trzeba próbować, ale też nie wierzmy w to, że nagle zepniemy się, wydamy kilkadziesiąt milionów dolarów i będzie sukces na cały świat. Może będzie, ale wcale nie jest to... Zanim tu weszliśmy, rozmawialiśmy z panem dyrektorem Oleńskim o rzeczy, która mnie niesłychanie wręcz zainteresowała, bo ten temat krąży od jakiegoś czasu. Tak. No, natomiast coś jest bardzo ważnego, to znaczy wymiana. Znaczy ważne jest, żeby Polska funkcjonowała w pewnych relacjach. I to mogą być relacje instytucjonalne, tak jak muzeum z muzeum, ale to mogą być też relacje związane ze światem artystycznym, to z czym się zajmuje dyrektor Oleński. I to są również relacje na przykład w świecie naukowym. A propos jeszcze Muzeum Powstania Warszawskiego, przypominam sobie taką sytuację. My od wielu lat jesteśmy współtwórcami takiego projektu, w którym amerykańscy historycy przyjeżdżają do Polski, spotykają się z polskimi, dyskutują na temat swoich książek. Inicjatorem jest taki profesor Andrzej Sulimia-Kalimski z Georgetown. I pamiętam taką sytuację, kiedy amerykański historyk, który napisał historię II wojny światowej, no, prezentował swój tekst, ale elementem tych spotkań było też wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po obejrzeniu tej wystawy w muzeum on powiedział: ja muszę dopisać jeszcze jeden rozdział do mojej książki. Po prostu ja nie wiedziałem, że to była taka skala, żeby to była tak wielka bitwa, tak wielka batalia II wojny światowej. Więc po prostu bardzo ważne jest silne instytucje, silne relacje ze środowiskami, no i właśnie to, żeby mieć co pokazać również tutaj na miejscu. To ja teraz wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia. Jest już od jakiegoś czasu pojawia się ta idea jakiejś instytucjonalnej, nazwijmy to, instytucjonalnych ułatwień, czy też powołania jakiegoś rządowego centrum, nazwijmy to, zarządzania grami komputerowymi na wzór PiS-u, który zarządza jakoś tam pieniędzmi na filmy. Z tego, co słyszę, jakoś tam się to dzieje. Natomiast pan dyrektor Oleński powiedział mi, że właśnie Instytut Mickiewicza sam jest w kontakcie z różnymi producentami gier komputerowych dotyczących Polski. Polskiej historii również. Tak, dokładnie. Znaczy, zarówno jeżeli chodzi o w ogóle wszystkich gier komputerowych, bo tych gier komputerowych poświęconych historii Polski czy Polsce, to nie jest znowu tak dużo. A jeżeli są, to są to gry właściwie niszowe. Aczkolwiek gra niszowa wcale nie musi być złą rzeczą i trafia akurat w niszę, która jest przeznaczona dla tych, którzy mogą tę opowieść o Polsce szerzej potem nieść. My jesteśmy współproducentem takiej gry o Tadeuszu Kantorze. Ale tutaj, jeżeli chodzi o gry komputerowe, to naszym planem jest przygotowanie dla producentów gier komputerowych różnego rodzaju pomocy, instrumentów, jak chociażby Bestiariusz Polski, który pomoże producentom gier, tym, którzy wymyślają fabuły, odnaleźć się w polskiej rzeczywistości kulturowej. Czasami to wcale nie chodzi o to, żeby mieć w grze opowieść o powstaniu warszawskim. Czasami być może chodzi o to, żeby jakąś inną opowieść umieścić w realiach powstania warszawskiego. Czyli w Warszawie, która jest zrujnowana. Czasami chodzi o to, żeby wręcz odwołać się do polskiej mitologii. Żeby powiedzieć użytkownikowi, że oto tutaj jest jakaś kultura, która jest kulturą ciekawą, bo występuje w grze komputerowej, tak jak w Wiedźminie. I grając w tę grę, potem użytkownik odwołuje się do tych drobnych elementów i w swojej świadomości buduje obraz, który odwołuje się do informacji, które pochodzą z gry. Tak ma się sprawa chociażby z tym bestiariuszem. Chcemy, żeby postacie z polskich legend, z polskich bajek były obecne w grach komputerowych. To będzie pewnie testowane przez specjalnych testerów, gamerów, którzy sprawdzają, co jest gralne, a co nie jest gralne. Niestety, każda opowieść fabularna, która się odnosi do rzeczywistej historii, nie jest gralna kompletnie. Dlatego naszym zadaniem jest przybliżyć użytkownika do opowieści, która w jakiś sposób odnosi się do Polski, odnosi się do historii Polski, odnosi się do kultury Polski. Wracając natomiast do tych filmów, to chciałbym zwrócić uwagę, że chyba 2 tygodnie temu okładka The Economist zawierała zdjęcie, na którym pokazano sławne zbocze, gdzie normalnie widnieje napis Hollywood, a na tym zboczu zamiast napisu Hollywood napis Netflix. Znaczy, to jest bardzo... No tu mamy zresztą akurat bardzo... w tym roku mamy film wyprodukowany przez Netflixa, który jest właściwie faworytem Oscarów zagranicznych, Roma Alfonso Cuarona. Dokładnie. Znaczy, to jest bardzo istotne medium, które nie jest przez nas doceniane, a szkoda. Chwała Bogu, że mamy bardzo wielu Polaków na różnych poziomach zarządzania Netflixem, ludzi, którzy mają w jakiś sposób... Tomek Bagiński się uparł i robi dla Netflixa polskiego, znaczy według Sapkowskiego robi Wiedźmina jako producent. Dokładnie, dokładnie. I to jest bardzo istotny trop, dla szukania przekazu, źródeł przekazu o Polsce, o polskiej kulturze, o polskiej historii. Nawet ja myślę, że, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ten film, ten serial Agnieszki Holland, Kasia Adamik, no niezbyt udany jednak, 1983, tak, ale coś, to też jest dobra robota dokładnie. No bo opowiada o polskiej historii. Ale powiem więcej. Z mojego własnego doświadczenia w pracy za granicą, muszę powiedzieć, że Ida, której wiele środowisk w Polsce nie lubi i uważa za film kłamliwy, paradoksalnie odegrała bardzo pozytywną rolę. Znaczy w wielu środowiskach żydowskich w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, jest zupełnie inaczej odbierana. Paradoksalnie dla wielu osób, ona tłumaczy pewne jakby zawiłości tych polsko-żydowskich relacji. Wielu ludziom jakby zmieniła optykę na Polskę, na bardziej pozytywną. Bo oni do tej pory nie przypuszczali, że ta rzeczywistość była aż tak bardzo skomplikowana. I bo tam jest, ważny jest ten motyw udziału ludzi pochodzenia żydowskiego w aparacie komunistycznej represji. Tak, to jest raz, to jest dwa, że tam jest ten moment, kiedy to dziecko jest oddawane do księdza. Ksiądz ratuje tę Idę. I oni zaczynają rozumieć też, w jakim strachu żyli chłopi, ukrywając Żydów. Ja wielokrotnie w Kanadzie miałem rozmowy z ludźmi, którzy wcześniej byli zapiekłymi polakożercami, czy po obejrzeniu tego filmu oni wiele zrozumieli. Czy ten film był przyczyną organizacji wielu podróży studyjnych właśnie dla środowisk czasami zupełnie antypolskich, które ludzie przyjeżdżali na miejsce do Polski, kompletnie zmieniali w sposób patrzenia na historię Polski, a także na historię Holokaustu. Wracając jeszcze do kwestii filmowych, niedługo powstanie w Hollywood film o pułkowniku Kuklińskim. Jest to też produkcja, w której znaczny udział finansowy ma strona polska. A to, co jest ważne, to ten film będzie troszeczkę bardziej rozbudowany. Będzie opowiadał trochę o źródłach postawy pułkownika, o całej tej tragedii polskich oficerów z lat II wojny światowej. Skoro jesteśmy przy Holokauście, to ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, bo to jest ważna rzecz, która się dzieje i której bardzo trudno jest się przeciwstawić, bo to trzeba też rozumieć, na czym jedna z trudności naszych polega. Skoro zaczynaliśmy od kwestii dzisiejszych kontrowersji polsko-żydowskich, i teraz znów gdzieś doszliśmy do tego tematu, bo to jest coś takiego, że w ciągu ostatnich gdzieś 30 lat nastąpiło ogromne przesunięcie zainteresowania II wojną światową właśnie na kwestię Holokaustu. O ile w latach 50., 60., nawet 70. jeszcze ta opowieść dotyczyła głównie walk militarnych, tego, kto był po której stronie. Poza tym żyła jeszcze generacja tych ludzi, którzy uczestniczyli w takiej czy innej formie w wojnie. W związku z tym na przykład angielscy żołnierze mieli swoich kolegów z polskich dywizji i tak dalej. To w tej chwili już to wszystko odeszło. Cała ta historia odeszła i wszystko się koncentruje wokół tych kwestii związanych z Holokaustem. I w tym kontekście, rzeczywiście w dużej mierze, to niestety nie Polacy za granicą opowiadają tę historię, tylko to jest doświadczenie żydowskie, przez które się widzi Holokaust. I to jest niesłychanie trudne w tym momencie. Niesłychanie trudne jest opowiedzenie w takiej sytuacji tej polskiej historii, chociaż trzeba się starać. Tak, w Kanadzie istnieje taka organizacja pozarządowa, która zajmuje się wydawaniem małych książeczek, wspomnień osób, które w jakiś sposób przeżyły II wojnę światową, Żydów czy żydowskiego pochodzenia i które w jakiś sposób otarły się o Holokaust. Te książeczki są wydawane, tych tomów już jest w tym momencie chyba ze 300. Są dystrybuowane gratis. I ja, patrząc na to, zastanawiałem się właściwie, dlaczego my i dlaczego Polonia nie wydaje wspomnień ludzi, którzy przeszli przez II wojnę światową, którzy przeszli przez Syberię i którzy mają właściwie paralelne wspomnienia. I te wspomnienia są tak samo dramatyczne. Znaczy, trochę zapominamy naszą historię, trochę nie potrafimy chyba dobrze zainwestować w działania, ale właśnie wspólnie z Polonią. Ale to jest temat bardzo, bardzo szeroki i bardzo trudny, którego na pewno dzisiaj tutaj nawet nie chciałbym dotykać, bo to... Ale już powiedzieliśmy o wizytach studyjnych i teraz na przykład Polska Fundacja Narodowa wreszcie zaczyna działać chyba jak należy, bo widziałem takie spoty z Jeanem Renault, który wychwalał Polskę w plenerach Polskich Gór, które pojawiły się we francuskich stacjach telewizyjnych. Był tutaj zresztą gościem też Trójki przez chwilę wtedy. A teraz Polska Fundacja Narodowa zaprosiła dziennikarzy na wizytę studyjną po Polsce. Ja myślę, że to jest właśnie ten sposób, że jak na przykład pomagałem przygotować targi książki w Londynie, gdzie byliśmy gościem honorowym. Też zaprosiliśmy brytyjskich dziennikarzy. Też zaprosiliśmy wtedy brytyjskich wydawców. Nie chcę sobie przypisywać tej zasługi, ale no jednak iluś ludzi przyłożyło rękę do tego po polskiej stronie, żeby Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Bookera i wszyscy się z tego bardzo cieszą. Myślę, że chyba ten taki podstawowy poziom, zaprosić 100, 200, 500 dziennikarzy w kolejnych latach, to jest właśnie to, co należy robić. No, kontakt osobisty jest zawsze niezwykle skuteczny, jest czasochłonny, pracochłonny i raczej długofalowy, ale właśnie to jest to, co dobrze działa i nie jest żadną przesadą twierdzenie, że każdy, kto wyjeżdża za granicę albo gości kogoś tutaj u siebie, jest w jakimś stopniu ambasadorem Polski i z tego, co on pokaże, co on opowie, bierze się wyobrażenie tego jego gościa, czy osób, u których on jest, o Polsce. Co więcej, no, ja jestem przekonany, że też na dużo większą skalę Polskę już, zwłaszcza dzisiaj, stać na to, żeby organizować akcje stypendialne dla naukowców i to nie skupiać się tylko, bo w Polsce mam też trochę poczucie, że pokutuje takie przekonanie, że my możemy być atrakcyjni tylko dla narodów ze wschodu, ewentualnie Europy Środkowej. A dlaczego nie ściągać co roku 100 młodych naukowców z Francji i 100 młodych naukowców z Wielkiej Brytanii, żeby swoje badania prowadzili tutaj? Nie widzę żadnego powodu. Jestem absolutnie przekonany, że dla państwa polskiego to nie są wielkie pieniądze, żeby coś takiego zrobić. A wydaje mi się, że tych kilku historyków na przykład, którzy się Polską właśnie w czasie takich wyjazdów studenckich zafascynowali, zrobiło dla nas gigantyczną robotę. I ich książki są dużo częściej czytane na Zachodzie niż książki nawet naszych znakomitych historyków tłumaczone na te języki. Muzeum Historii Polski zorganizuje taki program stypendialny? My mieliśmy taki program stypendialny. W tej chwili on jest zawieszony z powodów finansowych, ale mam nadzieję, że wrócimy do niego. Natomiast tak, to jest ważny instrument i to jest coś, co trzeba robić. Jeszcze jedna rzecz, do której się przymierzamy, to też do uruchomienia takiego portalu, gdzie będzie sporo materiałów w języku angielskim o historii Polski, również takich materiałów eseistycznych, wywiadów z polskimi historykami. Zresztą nie tylko z polskimi, ale z takimi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia na temat historii Polski. I myślę, że to też może być jakiś interesujący, ważny instrument. No i jeszcze jedna rzecz warto powiedzieć. To znaczy, że to, że Polska ma dosyć dobry wzrost gospodarczy i no, jest krajem jakoś tam liczącym się w Unii Europejskiej, w NATO i tak dalej, to też sprawia, że jesteśmy coraz bardziej interesującym krajem. Więc ja myślę, że perspektywa i uważam, że jest raczej dobra dla naszej historii, na zainteresowania Polską, chociaż na pewno jeszcze niejedne przykre rzeczy będziemy słyszeli na swój temat. Ale też nie należy tutaj jakby przesadzać i być przeczulonym. To znaczy takie kraje jak Niemcy czy Japonia mają fatalną kartę, ale przez to, nie wiem, że stworzyły pewne rzeczy ważne w gospodarce czy dokonały jakichś ważnych wyborów politycznych, to ich pozycja jest dzisiaj znakomita, chociaż wyjściowo była nieporównywalnie gorsza. Tylko potrzebny jest czas. A tak? Jeszcze na koniec chciałbym zapytać, czy panowie się przyglądali sprzeciwialiście działaniom, tego rodzaju działaniom innych krajów. Myślę, że dyrektor Oleński ma jakieś, które dobrze się sprawdziły. Tutaj pewnie obserwacje, bo pan wcześniej był dyplomatą po prostu pracujący w MSZ. Znaczy, większość krajów prowadzi działalność długofalową. Znaczy nie zmienia swoich polityk, nie zmienia swoich strategii dość często. Wydaje mi się, że tutaj nam jest potrzebna długofalowa polityka. Założenie sobie pewnych celów na 4-5 lat i bardzo konsekwentnie ich realizowanie. Instytut Adama Mickiewicza ma takie cele i przez najbliższe lata... No teraz macie program Poland 100. Poland 100, tak, czy niepodległa. I w ramach tego bardzo konsekwentnie realizujemy cele, któreśmy sobie założyli. Między innymi co roku przywozimy ponad 300 gości. To są osoby, które mają dość ważną pozycję w kulturze, czy w instytucjach kultury swojego kraju. I tu punktem żelaznym takiej wizyty w Polsce jest wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nawet jeżeli ktoś zajmuje się sztukami wizualnymi, jest całkowicie oddany awangardzie. Jednak uważamy, że powinien takie rzeczy wiedzieć, powinien wiedzieć, na czym polega nasza tożsamość. Znaczy tu na polu kultury myślę, że teraz ostatnio zostały uruchomione dwie bardzo ważne inicjatywy, które się odnoszą do właśnie budowania tożsamości. To jest z jednej strony festiwal Eufonie, który mówi o Środkowej Europie. Tak, o środkowej Europie, o muzyce środkowoeuropejskiej, jako zupełnie innej od tej rosyjskiej, zupełnie innej od tej niemieckiej. Są zupełnie inne tradycje muzyczne. A z drugiej strony konkurs międzynarodowy na wykonanie utworów polskiej kameralistyki. Znaczy nareszcie jest nas stać na to, żeby przywozić artystów do Polski. Ponieważ to, co jest wielką tajemnicą, a odkrytą zarówno przez Francuzów, Niemców, Izraelczyków, to, że promocji danego kraju, czy opowieści o kulturze, opowieści o tym, kim jesteśmy, dokonuje się właśnie we własnym kraju. To musimy kropkę. Najwięcej osób przywieźć do Polski. Nie przez przypadek. Teraz młodzi Izraelczycy mówią otwarcie i głośno, że miastem kul w Europie nie jest Berlin, jest Warszawa. No to mamy powód do radości, to postawimy kropkę. Jeszcze byśmy mogli pewnie dosyć długo o tym porozmawiać, bo tematów jest morze, ale no wreszcie jakieś pozytywne informacje w tej kwestii. Dyrektor Krzysztof Oleński, Instytut Adama Mickiewicza, Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego, dyrektor Robert Kostro, Muzeum Historii Polski, a na koniec będzie WW i Basia Wrońska Kołysanka, również z płyty Muzeum Powstania Warszawskiego. Do usłyszenia za tydzień. Swoim sercem.